Çevirmenin notu. XIX yüzyıldan günümüze İsveç edebiyatı okumaları. Okuyan Cansu Seren Arslan. Hazırlayan Alev Karaduma. Bugün çevirmenin notunda Mikael Niemi'nin Sazan Gibi Ölen Adam kitabından bir bölüm okuyacağız. Mikael Niemi 1959 doğumludur ve şiir, düz yazı ve drama yazmıştır. 1994 sonbaharında ilk gençlik kitabı Kilise Şeytanı çıktı. Büyük annesi Sami ve babası Tornedalingli olduğundan yazarın İsveç'in azınlık halklarına uzanan kökleri vardır. Yazar, iki kültürde de kökleri ve deneyimleri olmasının ona hem kişisel hem de profesyonel olarak güç ve ilham verdiğini söylemektedir. 15 yaşında şiir ve öykü yazmaya başlayan Niemi, şiir derlemesi olan Nesblot ile 1988'de ilk kitabını çıkardı. Bugün kitapları 30 dile çevrilen Mikael Niemi'nin Sazan Gibi Ölen Adam kitabı Türkçe'ye Ali Arda tarafından çevrilmiştir. Okuma parçasını seslendiren Cansu Arslan Saran. Sazan Gibi Ölen Adam. Mikael Niemi. Ağız kokuyordu. Belleğine işlenecekti bu koku. Ağız kokuyor. Tam karşısında ağzını sonuna kadar açmış kocaman bir hayvan vardı. Daha ürkütücü bir şey tahayyül edemezdi. Sarsıcı, ağır bir şeydi. Kapı eşiğinde tereddütle durdu. Anahtarı silah gibi tutuyordu. Terliydi. Keskin yaz ışığının aydınlattığı merdivenin başındaydı. Defalarca zile basmış, sonra kapıyı yumruklamıştı. Cep telefonunu çıkartıp evin telefonunu tuşladı. Telefonun çığlıklarını duydu. Israrla aradı. 70'li yılların telefonundan çizik plaktan yükselir gibi metal çığlıklar yükseliyordu. Belli ki telefon holdeydi. Anahtarı kilide soktu. Rauha, daha sonra defalarca bu ana dönecek, kapıda nasıl durduğunu, nasıl tereddüt ettiğini hatırlayacaktı. Kapı koluna eline kramp girmiş gibi tutmuş, gözlerini alacakaranlığa dikmişti. Az kalsın geriye dönecek, başka bir yaşlıya gidecekti. Tahta ayakkabının içinde ayakları terlemişti. Nemli insan kokusuna meftun bir sinek dolaşıyordu ensesinde. Böyle bir günde ırmakta olmak vardı diye düşündü. Çimenlere uzanmak, güneşlenmek. Güneş ve aydınlık. Sinek ve şişmiş ayaklar, kıvrılarak yağmur oluğuna tırmanan şerbetçi otu. Ağırlığı olmayan bir an. Ayağını eşikten atar atmaz her şey yok oldu. İçeriği havalandırmak için kapıyı ardına kadar açık bıraktı. Sinek hızla içeri daldı. Rauha hole girdi. Yaşlı adamın adını seslendi. Cevap yoktu. İçerideki vahşi hayvan kokusu daha da artmıştı. Kan basıncı yükseldi. Neredeyse kusacaktı. Geyik eti diye düşündü. Yaşlı adam tütsülenip dondurulmuş geyik eti pişiriyordu. Havada yanık kokusu vardı. Kömürden yayılır gibiydi. Lekeleri fark etti. Tahta döşemelerin üzerindeki ziftimsi lekeleri. Sola dönüp mutfağa girdi. Ocak yanıyordu. Birden geriye sıçradı. Ocağın üzerinde yanmış, kömürleşmiş bir şey vardı. Bir çeşit sosis, bir balık. İsten bir topak. Artık tütmüyordu. Duvarlara yağ kokusu sinmişti. İğrenerek uzandı, ocağı kapattı. Alzheimer diye düşündü. Daha kötülerini de görmüştü. Neyse ki ev yanmamıştı. Kimse yok mu? Diye bağırdı yeniden. Döşemedeki lekeler mutfaktan dağılmamıştı. Yatak odasına giden dar koridora girdi. Durdu, endişeyle etrafı dinledi. Hiç ses yoktu. Yalnızca tahta ayakkabılarından çıkan sesleri duyuyordu. Yatak odasının aralık duran kapısını hafifçe itip içeri girdi. Yaşlı adam yanlamasına uzanmıştı. Ağzı açık, gözleri yarı kapalıydı. Yatak çarşafı kırış kırıştı. Simsiyah bir şeyle ıslanıp kurumuştu. Yaşlı adam ellerini karnına bastırmıştı. Martin'i tanıyordun değil mi diye sordu Eino Siebel. Parmağı kahve fincanının kulpunu okşuyordu. Karşısındaki adamın adı Bertil Isaacson'du. Dikkat çekecek kadar uzundu, zayıftı. Boynunu dik tutuyor, bu haliyle mısır firavunlarına benziyordu. pencereden dışarı bakıyor, bir eliyle marangoz tulumunun cebindeki kalemi çevirip duruyordu. Buralarda herkes herkesi tanır dedi Bertil Minkiyeli dilinde. Yumuşak bir finceyi andırıyordu. Eino'nun bir zamanlar çalıştığı radyoda Payala'nın güneyindeki küçük köylere bu dilde yayın yapılırdı. Bataklık çiçekleri gibi kokan, ılık süt gibi bir dildi. İyileri de kötüleri de tanırız demek istiyorsun. Evet, öyle. Martin'in sizinle uğraştığı herkesin malumu dedi Eino. Tornedolen Federasyonu'yla. Ben muhabirlik yapmaya başladığımda federasyondan ayrıldım. Ama kurucularından birisin. Ayrıca Martin gazetelere gönderdiği okuyucu mektuplarında en çok seni hedef alıyor. Bizi sevmezdi. Tornedolen fincesi için çabalıyorsunuz diye ha? Bertil başını salladı. Hayatı itilip kakılmakla geçmiş yaşlıların tipik bir örneğiydi. Minkiyeli ile büyüdüler. Köylerinde bu dili konuşurlar ama içten içe dillerinden utanırlar. Çünkü daha okula başlar başlamaz Tornedolen fincesinin çirkin, sözcük fakiri, yetersiz bir dil olduğu öğretilmiştir onlara. Hatta bir dil olmadığı. Siz onun ana dili için savaşıyordunuz ama o sizden nefret ediyordu. Öyle. Mesela soyadına bak. Diğer birçok Tornedolenli gibi soyadını İsveçlileştirdi. İnsanlar fince soyadlarından vazgeçip uyduruk soyadları alıyorlar. Bunları sen de biliyorsun. Eino kendi soyadını düşündü. Babası bu soyadı 60'lı yıllarda almıştı. Martin Hood'de bir fanatikti diye devam etti Bertil. 1 Nisan 2000'i hatırlıyorsundur. İsveç parlamentosunun Mienkiliyi azınlık dili olarak kabul ettiği günü. Tornedolen için önemli bir gündü. Peki o moruğun o gün ne yaptığını biliyor musun? Bahçesindeki bayrağı yarıya indirdi. Bunu kaçırmışım dedi Eino. Bir süre daktilosunun üzerine öfkeyle eğilmiş, pancar yüzlü moruğu düşündüler. Size İsveç bayrağındaki bitler diyordu. Daha kötülerini de diyordu ama bir tek o değildi. Minkiyeli düşmanı, yaşlı küçük burjuvalar vardı. Yaşlı ilkokul öğretmenleri, gümrükçüler ve diğer memurlar. Gerçekten çok tuhaf. En çok buralarda ayak diriyorlardı. Güneyde Minkiyeli'den yakınıldığını hiç duymadım. Böyle bir dilin varlığından bile haberdar değiller. Ayrıca tıpkı Laponlar gibi bizim de çok egzotik insanlar olduğumuzu düşünüyorlar. Lapon elbisesi giymiş biri Stockholm'un her barına girebilir. Ama Laponların yaşadıkları yerlere gelince işler değişir. Lapon düşmanlığının en fazla olduğu yer Kiruna ve Yokmo gibi Laponların en yoğun yaşadığı yerler. Eino düşünceli bir ifadeyle başını salladı. Okuyucu mektuplarının kesilip konulduğu dosyayı karıştırdı. Ude ifrit oluyordun dedi. Ona hiç dokunmadım. Dokundun demedim. Bertil gözlerini dışarı çayırlara dikti. Tekrar göğüs cebindeki kalemle oynamaya başladı. Çevirdi, çevirdi. Bu hafta Södermanland'daydım. Kardeşim Trusa'yı ziyaret ettim dedi. Diyorum ki belki vereceğim bir isim vardır. Federasyon çevresinden ateşli bir isim. Ne de olsa moruk size epeyce battı. Hani şöyle kenarlardan biri, artık yeter diyen biri. Belki bir gün evinde oturup kahvesini içerken moruğu sonsuza kadar susturmaya karar vermiş biri. Biz katil değiliz. Yani Minkiyeli için kimseyi öldürmezsin. Hayır. Asla mı? Ne olursa olsun ana dilin için birini öldürmez misin? Bertil bir süre düşündü. Sanmam. Sen öldürür müsün? Çevirmen Ali Arda'dan notlar. Kitap polisiye olarak başlar. Öykü gelişir. Polisiyeden daha kompleks bir anlatıyla aşk hikayesine döner. En sonunda Tornedolen fincesinin katledilmesiyle ilgili bir öyküye evrilir. İsveç Kralı 2. Oscar, 1888 yılında bir kararname yayınlayarak Tornedolen'deki okullarda İsveççe eğitimi zorunlu kılar. Mikael Niemi bu kararın nasıl bir dilsel ayrımcılığa, nasıl bir dilsel komplekse yol açtığını muhteşem bir dil zenginliğiyle anlatır. Bir dilin birdenbire böyle zalimce doğranması, kuşaklar boyunca biriktirilen zengin kelime dağarcığını tarumar etti der. Yalnızca Tornedolen fincesiyle anlatılabilecek, derinliğini o dilden alan bütün öyküleri, masalları, destanları halkın zihninden sildi. Bütün bir kültür dilsizleşti, solup yatağa düştü. Hasta yatağının yanı başında oturan İsveççe, hastaya ne olduğunun farkına bile varmadı. Mikael Niemi, bir cinayet soruşturmasının izinden giderek İsveç'in azınlıklara yaptığı muameleyi, asimilasyon ve yok etme politikasını tekrar tartışmaya açar. Bir dilin yok olmasının ne demek olduğunu anlatırken, polisiye romanının gerektirdiği gerilimi yaratmayı çok iyi bilir. Ana dili yasaklanan biri ne yaşar? Kültürel varlığı aşağılanıp değersizleştirilen biri ne yapar diye sorar. Ama Tornadalen kültürünü romantikleştirip idealleştirmez. Öykünün sınırlarını açık tutar. Pajala'da başlayan öykü Afrika'ya kadar uzanır. Bir de Mikael Niemi'nin Sazan gibi ölen adam, Mavzerli melekler gibi kitaplarına güzel isimler seçtiğini söylemeliyim. Çevirmenin notu. XIX yüzyıldan günümüze İsveç edebiyat okumaları. Okuyan Cansu Seren Arslan. Hazırlayan Alev Karaduman.